Radio 1. Het NOS-journaal. De VVD vindt dat er een PVV, NSC en BBB-kabinet moet komen. Partijleider Jesselgus wil zo'n combinatie steunen vanuit de Kamer, zei ze tegen verkenner Plasterk. En Plasterk praat vanmiddag ook nog met NSC-leider Omtzigt. In een onderzoek naar een drugslab in Overdinkel bij Enschede is een onbekend aantal mensen aangehouden. Het lab zou zijn gevestigd in een boerderij. Het onderzoek is nog niet afgerond. De premier van Australië heeft excuses aangeboden aan softenon-slachtoffers. In Australië heette dat middel thalidomide. Zwangere vrouwen die dat middel slikten in de jaren 50 en 60 kregen baby's met misvormingen. In Nederland leven nog ongeveer 15 softenon-slachtoffers. En een dronken schipper met 2 miljoen liter benzine aan boord is veroordeeld tot 8 weken cel, waarvan 4 voorwaardelijk. In februari vorig jaar voer hij 's nachts door de Beatrix-sluis in Nieuwegein. Volgens de sluiswachter botste hij herhaaldelijk tegen de sluiswanden en sprak hij met dubbele tong. ANWB verkeersinformatie. Een ongeluk op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch zorgt voor een half uur vertraging tussen Beest en Rosmalen. Het rijdt nog langzaam over 22 kilometer daar. Diezelfde A2, maar dan van Eindhoven naar Maastricht tussen Weert Noord en Kelpen-Oder 6 kilometer door een ongeluk. Rechterrijstrook is dicht en dat levert een half uur vertraging op. Op de N279 vanuit Helmond naar Den Bosch tussen Helmond Centrum en Beek en Donk 4 kilometer. Op onthoud is een kwartier. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Hele goedemiddag. Fijn dat u weer bent bij het economische programma Geld of je leven. Het programma over economie en samenleving. Oos Kesbeke, misschien kent u die naam al inmiddels. Van een beroemde tv-serie kunnen we wel zeggen. Runt een succesvolle onderneming in Tafelzuur. Straks om ongeveer 4:15. Alles over deze augurkenkoning, waar soms ook wel eens iets niet lukt. Luister nou Frans, we investeren voor een godsvermogen. En dan staan we nou als een of andere kleuterfabriek. Maar eerst die klimaattop in Dubai. Geld of je leven. Van alle markten thuis in dit programma kunnen we wel zeggen. Want morgen komen vertegenwoordigers van 200 landen bij elkaar op de klimaattop in Dubai om te bespreken hoe klimaatverandering teruggedrongen moet worden. Nederland is daar één van, maar het is de vraag hoeveel wij daar nog gaan willen bijdragen als je naar de uitslag van de verkiezingen van vorige week bijvoorbeeld kijkt. De PVV, die de grootste wet, wil het klimaatbeleid een soort van door de scherder halen. En ook partijen als NSC willen het klimaatfonds schrappen. Krijgen we binnenkort dan dit soort taferelen? In order to fulfill my solemn duty to protect America and its citizens, the United States will withdraw from the Paris Climate Accord. Ja, Donald Trump die zegt we zullen uit het klimaatakkoord stappen van Parijs. Ik ga erover praten met Helene de Koning, hoogleraar klimaatverandering aan de Radboud Universiteit. Goedemiddag mevrouw de Koning, van harte welkom. Goedemiddag. Fijn dat u er bent. Ja, we horen net de uitspraak van Trump die gewoon eruit wil stappen. Is dat iets wat de Nederlandse premier straks ook kan gaan zeggen? Nou, hij kan het zeggen, maar ik denk niet dat het hem lukt. Ja. Er is een hele ferme meerderheid in de Tweede Kamer, ook in de nieuwe Tweede Kamer, voor in het Parijsakkoord blijven en ook ons aan de Nederlandse klimaatwet houden. Dus ik denk niet dat het in het Nederlandse polderlandschap zo'n vaart zal lopen. Ja, u zegt aan die Nederlandse klimaatwet houden. Wat bedoelt u daarmee? Nederland heeft een klimaatwet sinds 2019 met een grote meerderheid in de Tweede Kamer aangenomen. Daarin staat dat we in 2050... klimaatneutraal moeten zijn en in 2030 onze broeikasgasuitstoot met 55% moeten hebben verminderd ten opzichte van 1990. Ja. Dat is gewoon de wet, daar heeft de Nederlandse regering zich aan te houden. Ja, maar in Den Haag kunnen ze wetten veranderen en kunnen ze zeggen we gaan het toch anders doen, toch? Dat kunnen ze doen met de meerderheid in de Tweede Kamer. Maar die meerderheid die niet is uitgesloten niet. Is natuurlijk. Start. Nou, als je kijkt naar de partijen, de VVD is zeker niet voor het uittreden van het Parijsakkoord of het opheffen van de klimaatwet. Mm-hmm. En ook, de NSC is daar zeker niet tegen. Dus en als je kijkt naar andere partijen, is er heel veel draagvlak voor die klimaatwet. Ja, ze zullen er misschien niet 100% tegen zijn, maar ze kunnen het er misschien wel aan willen morrelen. Kan dat dan wel? Of wat is de bandbreedte dan? Nou, in die klimaatwet is er niet zoveel bandbreedte. Kijk, wat ze kunnen doen is in de EU, de Europese Unie, er komt heel veel klimaatbeleid vandaan. Uh-huh. Heeft ook een klimaatwet waar Nederland zich aan heeft gehouden en alle andere EU-landen ook. Daar kun je natuurlijk wel gaan vertragen in de uitvoering. Dat zijn wel opties. Bijvoorbeeld in het emissiehandelssysteem wat we in Nederland hebben, kun je zeggen van nou laten we daar wat zachter mee omgaan. Dus dat zijn wel opties. Want leg even uit voor mensen die zeggen, denken van, oh ja, dat emissiehandelssysteem, wat is dat ook alweer? Ja, in Europa hebben we een emissiehandelssysteem. Dat betekent eigenlijk dat er vanuit Brussel een soort plafond is op de broeikasgasuitstoot van sommige sectoren in Nederland. Uh-huh. En in heel Europa. Dus de elektriciteitssector en de zware industrie. En over een tijdje ook de brandstoffenleveranciers aan huishoudens. Hè, dus de gasleveranciers en aan auto's, aan vervoer. Dus die vallen allemaal onder zo'n plafond wat ieder jaar een stukje lager wordt. Ja. En tussen de verschillende uitstoters kunnen de uitstoters rechten, als ze rechten over hebben, ze verkopen. Mm-hmm. En als ze rechten nodig hebben, ze kopen op een markt. En daarom is er een CO2-prijs. En die CO2-prijs is best bepalend voor wat er gebeurt aan, wat je kan doen aan het verminderen van je uitstoot. Dat is zeg maar inderdaad een handelssysteem. Hoe meer je uitstoot, hoe meer je moet kopen. Om het zo maar te zeggen, hoe meer geld je daaraan kwijt bent. Wat kunnen partijen zeg maar aan de rechterkant, als die daar iets aan willen doen, wat ziet u dan gebeuren als daar aan gemorreld kan worden? Nou, wat er nu is er afgesproken, dat voor de industrie en de elektriciteitssector, dat het plafond van emissierechten in 2040 nul is. Ja. Dus geen uitstootrechten meer. Dat betekent dus als je dan nog uitstoot van broeikasgassen hebt, dat je dicht moet, in mm-hmm. principe. Mm-hmm. Nou, dat is in principe vastgelegd. Maar daar zou je nog iets aan kunnen doen. Er is nog een beslismoment in de komende jaren. Dus dat zou je vooruit kunnen schuiven als je dat wil. Maar dat betekent wel dat je andere doelen moeilijker haalt. Zoals? Dus, het doel wat in die klimaatwet staat, klimaatneutraal in 2050, dat komt dan duidelijk in gevaar. Dus dus ik denk niet dat ze dat heel snel zullen willen doen. Okay. Ook omdat je dan, die klimaatwet ligt gewoon vast. Yep. Dus partijen kunnen de regering aanklagen en zeggen van ja, weet je wel, net als met stikstof. U houdt u zelf niet aan uw eigen beleid. Dus ga harder handelen. En het is eigenlijk beter om nu te handelen, zodat we niet straks allemaal op slot moeten. En ons nu voor te bereiden op wat er gaat komen. In plaats van dat laten aankomen op het moment dat het echt moet. Ja, en dan zou je een soort situatie krijgen, zoals we die ook hebben gekregen met de stikstofsituatie, zal ik maar zeggen. Dat de rechter het kabinet op de vingers tikt, om het zo maar te zeggen. Ja, en nog veel erger. Want CO2-uitstoot hangt echt met ongeveer alle economische activiteiten samen. Hè. De stikstof is nog relatief beperkt. Maar CO2-uitstoot is veel wijdgebreider in de economie. Dus dan heb je een veel groter probleem ook. Ja, maar er zijn partijen die dan zeggen, laten we even normaal doen, het klimaatprobleem een beetje relativeren. Geld moet naar andere zaken. Ik zie het zo gebeuren dat ze dit toch willen oprekken. Maar u zegt van ja, wacht even, dan krijg je dan op termijn de economische deksel op de neus. Nou, dat is inderdaad verkeerde zuinigheid. Ja. Okay. Dan ben je uiteindelijk bezig met de toekomstige generaties opzadelen met een veel groter probleem. Ja. Ander iets wat regelmatig ook in de campagne de revue gepasseerd is, is dat klimaatfonds. Hè. Er zit 35 miljard euro in, gigantische hoeveelheid geld. PVV zegt ook van ja, dat geld kunnen we beter besteden voor bestaanszekerheid en echte problemen waar Nederland mee te kampen heeft momenteel. Is dat klimaatfonds zomaar, is daar zomaar een rood kruis doorheen te zetten en dat geld aan andere dingen te besteden? Kan dat? Ja, dat is ook moeilijk, want een deel van dat geld is eigenlijk al uitgegeven. Is al uitgegeven? Ja, dat is eigenlijk al gecommitteerd. Hè. Bijvoorbeeld zijn al afspraken over gemaakt met gemeenten of met industrie of andere ontvangers, ligt eigenlijk al vast. Eigenlijk waar nog de meeste speelruimte is in het geld wat is vastgelegd voor kernenergie. Daar is eigenlijk nog heel veel niet uitgegeven. Mm-hmm. Maar dat is nou precies die optie waar al die partijen waar u het net over had, juist wel heel veel in zien en misschien wel meer geld aan willen uitgeven. Dus ook daar denk ik dat het, je kunt wel regelingen misschien versoberen en dergelijke, maar dan maak je ook niet noodzakelijkerwijs heel populair mee, want het gaat ook om regelingen waar mensen mee geholpen zijn, die juist die bestaansonzekerheid mede vanwege hun energierekening ondervinden. Okay, want en aan welke concrete zaken is dat geld al gelabeld, zoals dat dan heet? Nou, bijvoorbeeld aan het mogelijk maken van CO2-afvang en opslag onder de Noordzee voor veel van de industrie in Rotterdam. Dat Portos-project. Portos-project, ja. En ook de opvolger daarvan. Dat is een voorbeeld van waar een hap naar heen gaat. Naar regelingen om huizen te verduurzamen en dergelijke. Uh-huh. Maar als ik dan u al met al beluister, denk ik van... hey, wacht even, als ik nou op die partijen gestemd heb... dan heb ik op iets gestemd wat helemaal niet mogelijk te maken is. Of is er toch nog een route waardoor zo'n partij kan zeggen... joh, dikke doei, strepen door. Wij gaan dat uitvoeren wat wij bedacht hebben. Ja, ten eerste, hè, ik denk dat als je kijkt naar opiniepeilingen onder Nederlanders, dan is er heel veel steun voor klimaatbeleid. Dus ik denk niet dat mensen op de PVV of de BBB hebben gestemd omdat ze het niet eens zijn met het aanpakken van klimaatveranderingen. Dit waren geen klimaatverkiezingen. Dat is duidelijk. Het waren migratie, bestaanszekerheid, wat je wil, maar niet klimaatverkiezingen. Nee. Wat we wel kunnen doen is, in Nederland hebben we bijvoorbeeld een doel dat we, of een norm eigenlijk, dat we vanaf 2030 geen nieuwe benzineauto's meer verkopen. Mm-hmm. In Europa is het 2035. Je zou kunnen zeggen, als Nederland gaan we samen met Europa dat 5 jaar verlaten. Je kunt de cv-ketel, geen nieuwe cv-ketels meer vanaf 2026, wat Rob Jetten heeft doorgevoerd. Dat zou je weer kunnen afschaffen. Maar uiteindelijk is het bedrijfsleven daar ook niet bij geholpen. Hè? Want die vragen om duidelijkheid, die vragen om niet zwalkend beleid. En die zeggen juist, zet nu door en ga nu niet zitten vertragen. Ah, oké, dus dit is wat je hoort in de campagne eigenlijk, van er moet duidelijkheid komen. U zegt, als ze nu dingen gaan veranderen met betrekking tot klimaatbeleid, met betrekking tot waar het bedrijfsleven bijvoorbeeld aan toe is, als je dat nu weer allemaal wijzigt, dan is het juist zwalkend beleid. Dan is het zwalkend beleid, ja. Want er is nu een paar jaar echt ingezet op scherpere reducties. Ja, en dan trek je ineens weer terug naar het bedrijfsleven. Dat hebben we trouwens in de jaren 2000 ook al gezien met duurzame energie. Toen was er ook het ene kabinet deed weer dat, het andere kabinet deed het weer niet. Ja. En wat er gebeurde was dat de hele sector in Nederland instortte en niemand had er meer vertrouwen in. Ja, maar toch, u zegt dat de verkiezingen gingen niet over klimaatverandering. Toch zullen er echt mensen zijn, en ik denk niet zo'n beetje ook, die zullen zeggen, jullie 35 voor klimaat in dat klimaatfonds, echt waar, alsjeblieft, besteed dat aan de problemen waar we nu mee te kampen hebben. Bestaanszekerheid, woningbouw. Er is geen woningbouwfonds bijvoorbeeld. Waarom wel een klimaatfonds? Ik bedoel, dat zijn geen enkele individuele geluiden. Laat ik het even zo veiligstellen. Nou, ik denk dat de komende regering heel erg op zoek moet naar de synergieën tussen al die opgaven. En hoe kun je woningbouw? Hoe kun je woningbouw combineren met klimaatneutraliteit en klimaatbestendigheid? Want als we straks gaan bouwen in uiterwaarden, overstromingsgevoelige gebieden. Dan staan die huizen er voor 100 jaar en die infrastructuur. En zijn ze straks kwetsbaar voor klimaatverandering. Uh-huh. Dus we gaan vooral op zoek naar de combinaties tussen klimaat en andere maatschappelijke opgaven. En kijk niet alleen maar naar klimaat of alleen maar naar woningbouw of alleen maar naar migratie. Maar kijk naar de synergieën ertussen. Ja, maar toch, u zegt van ja, de ruimte zit dan om dat idee van dat er vanaf 2026 geen ketels, cv-ketels meer worden aangesloten. En fossiele autoverkoop vanaf 2030, daar zit dan ruimte. Maar dat is toch helemaal niet wat deze partijen willen. Dit is toch in hun optiek heel klein bier waar u het nu over heeft. Ja, maar ja, dus, er is gewoon beleid ingezet en met reden ook. Ja. En daar kom je niet zo heel makkelijk meer vanaf. Zeker niet omdat veel van dat beleid gewoon heel veel steun heeft onder de Nederlandse bevolking en in de Tweede Kamer. Ja, en zegt u dit nu ook met, want ik hoor, ik voel de geluiden al binnenkomen, zegt u dit nu zeg maar als onafhankelijk wetenschapper, of zegt u nee, ik zit hier ook met een mening? Als ik kijk naar de samenstelling van de Tweede Kamer, ik een beetje zetels zitten tellen, ja. Kun je als wetenschapper doen of als burger, dat kan iedereen. Ja. Dan zit er ruim 90 zetels zijn voor klimaatbeleid. In ieder geval handhaven in zijn huidige vorm. Sommige zijn voor aanscherpen. Mm-hmm. Ik weet niet of dat mogelijk is. Dat zal moeilijker zijn, maar in ieder geval handhaven. Ja. Dus je kunt me als wetenschapper aanspreken of als burger. Maar volgens mij is dat gewoon de situatie. Ja, precies. Dus u zegt, als je de zetelverdeling telt, is er niet een... als je alles helemaal af zou schaffen, zou het ook geen afspiegeling zijn van de verkiezingsuitslag? Totaal niet. En ook als je kijkt naar onderzoek rondom steun voor klimaatbeleid in Nederland, is het ook heel duidelijk. Mensen maken zich zorgen en steunen klimaatbeleid. Helder. Ik dank u hartelijk voor uw toelichting. Klimaatwetenschapper Helene de Koning. Geld of je leven. Ja, een augurkie, een zilveruitje en zelfs tafelzuurtjes bereid in samenwerking met de Sterrenkok. Sterrenkok, het ras Amsterdamse bedrijf Kersbeke doet er alles aan om zich te onderscheiden van de rest. Aan het hoofd staat Oos Kersbeke. U misschien wel bekend van de RTL-serie De Augurkenkoning. Goedemiddag, meneer Kersbeke, van harte welkom. Goedemiddag. Had u tijd om hier naartoe te komen? Want als ik die serie kijk, dan mensen, lieve. Nou, ja, dat is wel even wennen, hoor. Dat je in een van augurkenboeren BN'er bent geworden, ja. En nou, hoe bevalt dat? Dat valt niet altijd mee. Nee. En ik voel me helemaal niet zo speciaal. Dus ik heb er af en toe wel moeite mee, ja. Ja, het is een echt familiebedrijf, hè, Kersbeke. Uw opa vertrok vlak na de oorlog van Zeeland naar Amsterdam. Klopt. Die is begonnen in 1948. Wat zie je nu als u nu naar binnen loopt vandaag de dag nog terug van dat, van die oprichting? Nou, wat je... Toevallig had ik het vanochtend. We hebben nog recepten. Eigenlijk alles wat we traditioneel nog steeds maken. Gewoon een pot augurk en een pot uit. Die recepten die stammen nog uit die tijd. Daar is eigenlijk niets aan gewijzigd. Ja, vroeger zat in elke pot conserveermiddel. Dat deed iedereen. Nou ja, dat heb je er natuurlijk uitgehaald. Maar dat doet niets aan de smaak af. Maar in principe zijn de recepten eigenlijk ongewijzigd. En wat is uw favoriete recept? Wat de buur over wat ik zelf het lekkerste vind. Wat is nou het lekkerste wat uit de fabriek komt? Nou, ik eet graag haring. En dat moet met een plakje augurk. Dat vind ik gewoon echt zo. Dat vind ik echt super lekker. En mijn favoriet producten, ja. Nou. Ja, ik denk wel augurk en een gewoon uitje. Dat is gewoon heerlijk. Ja, gewoon simpel, eenvoudig, maar super lekker. Ja. Ja, gewoon super lekker. Ja. En wat ik zo knap vind, is ook als ik die serie bekijk, dan zie ik natuurlijk, ik bedoel, ik kom er zo wel even op je op, hoe u met mensen omgaat en zo. Dat is allemaal bijzonder, laat ik het zo noemen. Maar wat ik ook knap vind, is dat je dus overeind blijft. Want dat is toch een sector waar, zeg maar, dat is toch met grote jongens internationaal, dat kan ik me voorstellen. En dan een familiebedrijf wat er nog steeds is. Hoe, wat is het geheim daarvan dan? Nou ja. Ze hadden een hele mooie kop in het FD gezet van wij zijn eigenwijze klootzakken. En dat zijn we ook eigenlijk wel. Wij hebben eigenlijk... Goeie kop trouwens, of niet? Nou ja, het is ook zo. We zijn ook wel een beetje eigenwijs. We trekken altijd ons eigen plan. Ja. En wij hebben ons nooit laten verleiden tot private labels. En dat betekent? Eigen merken voor supermarkten. En weet je, als je in die materie terechtkomt, dan kunnen wij met ons fabriekje, dat kunnen wij nooit volhouden. Dus wij moeten het echt hebben van onderscheidend, premium kwaliteit en innovatief zijn. En gewoon steeds nieuwe dingen op de markt brengen. Steeds samenwerken met de samenwerking zoeken met bekende chefs. Want die hebben altijd de meest gekke, krankzinnige ideeën. Ja. Nou ja, en zo... Zo blijft het bootje varen, zeg maar. Zo blijft het bootje varen, ja. In een bedrijf is natuurlijk... Machines zijn belangrijk, hè, voor inpakken van en inblikken van augurken. Ja. Gaat soms niet helemaal even goed. Maar dat is nou iets waar ik me nou niet mee bemoeid heb. En dat gaat geheid fout. Ja, nou loopt de hele kleren zo in de soep. Mopper toch niet zo, man. Het is ja, mopper niet zo. Je hebt nog helemaal... Luister nou, Frans. We investeren voor een godsvermogen. En dan staan we nou als een of andere kleuterfabriek. Ik weet het. Ik koop een machine voor 12 roodjes en dat draai ik 20 jaar mee. Ja, en nou is het vermogen en dat doet het voor geen meter. Denk aan je hart, jongen. het is genieten, maar je kan knetterstreng, zei jij, hè? Streng? Ja, toch rechtvaardig misschien wel, maar... Ja, dat is ook een beetje afregeren. Maakt van je hart geen moordkuil? Nee, absoluut. En dit is Frans, die werkt 55 jaar bij ons. Woont boven de fabriek? Woont boven de zaak. En, u woont ook boven de zaak? Ik woon ook boven de Jullie zaak. Jullie zijn buren? We zijn buren en vrienden en ja, wij mopperen wel eens op elkaar. Ja. Maar dat gaat nooit op de man. Dit is altijd om het product of over, in dit geval, die machines dan. Ja, want volgens mij is het idee, want jouw zoons nemen het over, hè? Ja, dat Camille is wel de bedoeling, en Sylvian. Ja. Jij dacht, ik ga het achterlaten, maar dan ga ik eerst de machines vervangen. Ja, ik zei ook, kijk, als je het dan overdoet, dan wil ik gewoon dat er een hypermodern en strak fabriekje staat en niet een berg uitroest. Want ja, die machines maar die dat is toch gek een beetje, Oost? Dus dan heb je jaren gewerkt in je antiek met oude roest. Nee, maar dat deed het wel goed, toch? Ja, nee, die machines die waren niet... dat was geen berg oude roest. Weet je, dat is wat Frans zei. We hebben al periodes gehad dat ik geen geld had om nieuwe machines te kopen. En daar namen we een machine over van een collega. En dat is wat hij net aanhaalde. Mm-hmm. En die machine hebben wij 20 jaar gebruikt. En die deed eigenlijk nog fantastisch. Ja. Maar ja, goed, de tijd gaat verder. Je wil weet je, makkelijker schoonmaken. En als je binnenkomt, wil je ook dat het er allemaal fantastisch uitziet. Dus ik denk, nou, het is tijd om te investeren. Dat we dat gewoon gaan vernieuwen. Maar wilde je dat voor jezelf? Of dacht je, dat moet ik regelen voor mijn zoons? Nou, dat beide. Dat die in een gespreid bedje komen? Nou, beide. Beide. En beide. Is dat inderdaad nodig? Nou, we hadden gewoon rustig door kunnen draaien. Dat ging prima, maar wij hebben een ontzettend ruimtegebrek. Want we zitten midden in de stad. Ja. En we hadden 2 vulmachines en we dachten, nou, dan gaan we terug naar 1. Dan winnen we heel veel ruimte. Nou, dat was ook een reden om die investering te doen. Maar ja, toen ging het een beetje mis. Ja, nou ja, dat wordt ook weer opgelost dan, toch? Het is nog steeds niet opgelost. Oh, nog steeds niet? Nog steeds niet, maar ze zijn vorige week met een delegatie geweest. En ze hebben toegezegd dat ze half december een week lang met 5 man de boel gaan repareren. Ja. Hoe is het om het aan je zoons over te dragen? Er zitten hier wel vaker mensen die een familiebedrijf hebben. Ja. Daar lopen altijd allerlei dingen door elkaar. Dat kan goed gaan. Je bent 2,5 woord bijna genoeg, want je bent familie, dus je snapt elkaar. Maar het kan ook wel eens een beetje lastig zijn. Overdragen van vader op zoons, het is toch je kind. Het is hartstikke je kind, volgens mij, die fabriek. 100% mijn kind. Hoe is maar dat? Maar die 2 jongens van mij ook. Ja. Nou ja, kijk, weet je, dat kan ik iedereen aanraden. Op het moment dat je besluit om je bedrijf over te doen aan je kinderen, dan moet je familiestatuten laten maken. En wat heb je daarin gezet? Nou, daar staat eigenlijk alles in omschreven wat er in de toekomst zich af kan spelen. Bijvoorbeeld? Nou ja, een van die jongens rijdt tegen een boom en wordt invalide. Ik noem maar iets. Nou, hoe ga je dat dan oplossen? Die jongens gaan trouwen. Ga ik vanuit. wat gebeurt er dan met de aanhang die daarbij komt? Nou, al dat soort dingen, dat staat allemaal beschreven. We hebben daar ellenlange gesprekken over gevoerd. Er zijn heel boekwerken uit voortgekomen. En met dat familiestatuut, weet je, kunnen wij, ik en ook de jongens, nou, met de gerustheid de toekomst tegemoet. Want weet je, alles wat erin is, dat hebben we samen besproken. Ja. En afgesproken. Nou ja, en daar zal iedereen zich aan moeten houden. Dus als er aanleiding voor is, dan kan je even teruggrijpen op dat statuut. Absoluut, ja. En dat is nodig voor dat je niet dingen. Je moet het nu allemaal bespreken. Alle niet leuke dingen ook, niet leuke scenario's. Juist, om straks geen dingen. Gezeik te krijgen. Om even absoluut. In de Ogerlijke Koning te spreken. En ik ken heel veel bedrijven die ook van dichtbij, die dat niet hebben gedaan en echt dik in de shit zitten. Ja. En dat moet je echt voorkomen. Speedy Gonzales. Daantje, ja. Dat is een van je medewerkers. Ja. Het is namelijk opvallend hoe jij met medewerkers omgaat. Het is niet dat je het voor het eerst hoort, denk ik. Daar slaan mensen op aan. Daan loopt zich het vuur uit zijn laars. Hè. Die loopt keihard door die fabriek heen. Zo druk heeft hij het. En dat valt jou op. Je neemt hem ook even apart voor een gesprekje. Zoals het nu gaat, dat is gewoon niet goed. Je gaat helemaal naar de kloten zo. En ja. ik loop al 100 keer of 1000 keer tegen je te zeggen, Daan, kalm. Maar waarom? Ik probeer mijn best te doen. Ik probeer alles voor je op te lossen. Maar ik weet op een gegeven moment ook niet meer hoe. Ik heb maar de mensen die ik heb. Ik kan niet anders dan maar nu. Luister, het kan toch ook gewoon een tandje minder? Het kan. Alleen ik vind van ja, het moet af. Dus dan daarom ga ik een stapje. Natuurlijk moet het af. Ja? Maar niet ten koste van alles. Nee, daar heb je gelijk in. Weet je, we maken mooie spullen en we doen een stinkende best. En op een gegeven moment houdt het ook een keer op. Als het niet gaat, gaat het niet. Klaar. Ja. Als je dit dan hoort, zo'n fragment, wat? Nou, dat zeg ik hem regelmatig. Want ja, het is echt een gouden gozer. Maar ik moet echt een anker aan hem binden. Om hem tot rust te houden. Maar hoe heb je dat voor elkaar gekregen? De meeste bazen moeten hun medewerkers nog wel eens aansporen om een beetje te werken. Maar bij jou is het andersom. Nou ja, ik denk als je een beetje geeft, dan krijg je ook heel veel terug. En, wat heb jij gegeven? Nou ja, wat geef je? We eten altijd met z'n allen tussen de middag. Dan maken we een gezellige lunch van. Het is eigenlijk bij mij verboden om brood mee te nemen. Dat wil ik niet. Weet je, we gaan elke dag halen we vers brood. Mensen kunnen lekker eten. Lekker een beetje slappe ouwe hoeren. En jij gewoon, ik denk het belangrijkste is er voor die jongens gewoon zijn. En niet alleen op de werkvloer, maar ook als ze problemen hebben. Weet je, ik zeg altijd, de deur staat altijd open. Ga er niet mee